Με το τουφέκι μου στον νόμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρονοβάγια και περνά. Εμπρός, ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά, στα Κρόβουλο και στην Κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά. Ω, ελάς, ένα τραγούδι είναι η ζωή σου, όταν στη ράχη ροβολάς, κι αντιλαλούν απ' τη φωνή σου πλαγιές και κόμπι. Ελάς, ελάς. Πριν 72 χρόνια, τέτοια ώρα, αυτό το τραγούδι και άλλα πολλά αντιλαλούσαν στο κέντρο της Αθήνας, διότι έφευγαν οι Γερμανοί. Απελευθέρωση της Αθήνας, 12 Οκτώβρη του 1944. Το τραγούδι αυτό αντιλαλούσε πριν από την Αθήνα στα βουνά της γύρω περιοχής, της Ρούμελης, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου. Απελευθερώθηκαν οι Έλληνες για να μην απελευθερωθούν. Για να είμαστε 72 χρόνια μετά, να συζητάμε για άλλα δεσμά. Κάποιοι Γερμανοί πάλι παίζουν στο φόντο, όχι όπως τότε, αλλά να συζητάμε για μια άλλη απελευθέρωση που την περιμένουμε, την προσδοκούμε, την ψηφίζουμε αυτή τη φορά και η οποία ποτέ δεν έρχεται. Τουλάχιστον τότε απελευθερώθηκαν στις 12 Οκτώβρη και για κανένα δίμηνο νόμιζαν ότι είναι ελεύθεροι ή ήταν ελεύθεροι ή δεν είχαν τη σκλαβιά την προηγούμενη. Εν πάση περιπτώσει, κάτι συνέβη σαν σήμερα πριν 72 χρόνια. Λίγο πριν, να μείνουμε λίγο σε εκείνη την δεκαετία και σε εκείνα τα χρόνια, λίγο πριν έρθει η απελευθέρωση. Κάποιοι περνούσαν πολύ άσχημα στα χρόνια της κατοχής κυρίως, τον πρώτο χρόνο της κατοχής. Θα ακούσετε κάποιον συμπολίτη μας, ζει ακόμα, που πέρασε πάρα πολύ άσχημα εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τις δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθούμε, το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Από τις φωνές των ανθρώπων πεινάω γύρω μου. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε. Από τις φωνές των ανθρώπων πεινάω γύρω μου. Ναι, υπάρχει χειρότερο να φωνάζουν οι άλλοι επειδή πεινάνε. Οι άλλοι όμως επειδή πεινάνε και εσύ να μην μπορείς να κοιμηθείς από τις φωνές αυτών που πεινάνε. Τα χρόνια της κατοχής έτσι τα πέρασε. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τη φωνή την αναγνωρίσατε. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας τότε που πέθαναν από την κατοχή, από την πείνα. Κάποιοι άλλοι που ήταν κυνηγημένοι, κάποιοι άλλοι που ήταν φυλακισμένοι, γιατί όπως τους φυλάκισε ο Μεταξάς, τους παρέδωσε ως φυλακισμένους στους Γερμανούς. Και κάποιοι άλλοι περισσότεροι που πείναγαν και φώναζαν. Και δεν αφήναν να κοιμηθεί τον Κωνσταντίνο, όχι Κυριάκο, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι ένα βίωμα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για τα πολύ δύσκολα που πέρασε τότε. Άυπνος από τις φωνές των άλλων που πέθαιναν από την πείνα. Όμως ο αριθμός 3 έχει σημαδέψει τη συγκεκριμένη οικογένεια όπως θα ακούσουμε τώρα. Θα ξεκινήσουμε από εκείνα τα χρόνια, θα έρθουμε και στο σήμερα, μην βιάζεστε. Να σταθούμε λίγο στην σημερινή επέτειο, αφορμή είναι όλα αυτά. Ο αριθμός 3 έχει καθορίσει την οικογένεια. 3 πτυχία έχει πάρει ο Κυριάκος μέσα σε 7 χρόνια. Αλλά τρία συσίτια, στα πολύ δύσκολα χρόνια που οι άλλοι φώναζαν από την πείνα, έτρωγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εγώ πώς ζούσα εκείνη την εποχή. Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Σε τρία συσίτια. Διότι ήμουν δικηγόρος και είχα πάρει και την άδεια. Χατηρικός, γιατί είχα υπηρετήσει στα σύνορα. Ήμουν κριτικός, στρατιώτης κριτικός, ο οποίος είχα μείνει. Και είχα και ένα τρίτο συσίτιο φοιτητού. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες. Και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα 11 μήνες. Να ματίνα, μισθό σβηλιάτο. Κοπέρνα τσάου, και πήγαινα σε τρία συσίτια. Ο Παρτιζάν, πορτάμι βία. Ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Τσάο, Τσάο. Παρτιζάνο, πορτάμι βία. Γιατί μη σεντόνι μωρέ. Και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες. Τρία συσίτια, τρεις φασολάδες. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στα πολύ δύσκολα χρόνια, όταν κάποιοι είχαν μηδέν συσίτιο και είχαν την κατάληξη που είχαν και δεν τον άφηναν και να κοιμηθεί. Πώς να κοιμηθεί με τρεις φασολάδες. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε πολύ δύσκολα. Τα μετέπειτα τα δύσκολα μας τα έχει περιγράψει επίσης στην άλλη κρίσιμη στιγμή, στην εφταετία που ήταν πολιτικός εξόριστος. Στο Παρίσι κοιμότανε τρεις ώρες κάθε μεσημέρι, γιατί αυτό επέβαλε η σχέστα, όπως έλεγε. Έχει περάσει δυσκολίες και φαίνεται αυτό σε όλη την οικογένεια. Από τα τρία συσίτια του μπαμπά που κατάφερε να ζήσει, πάμε στα τρία πτυχία του γιου. Λοιπόν, όταν εγώ λοιπόν, κύριε Τσίπρα, σε 7 χρόνια πήρα τρία πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια. Πήρα τρία πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια. Πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες. Τρεις φασολάδες. Γενικώς το τρία το έχουν κάπως αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό το δίνουν με όποιο τρόπο μπορούν όταν έρθουν σε κομβικές θέσεις. Ο ένας έχει έρθει σε τέτοια θέση, πρωθυπουργός. Ο άλλος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τις διαθέσεις του ελληνικού λαού, τον Αλέξη Τσίπρα πάνω απ' όλα, μάλλον θα ξαναέρθει. Οπότε θα μπορεί και αυτός να δώσει αυτά τα οποία έχει αποκτήσει και η οικογένεια έχει συνηθίσει να λαμβάνει και να ζει. Γιατί με αυτά τα τρία ζει η οικογένεια. Πτυχία, φασολάδες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να φύγουμε από τα παλιά, θα επανέλθουμε σε λίγο, θα θυμηθούμε εκείνες τις στιγμές. Να έρθουμε στο σήμερα, ακούμε την ανάλυση της προεκλογικής, μάλλον της πολιτικής πρότασης, της στρατηγικής του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, από τον αντιπρόεδρό της. Ηλεκτρικά ζουζούνια, μυρωδικά, η τέχνη του καράτε, ο σκύλος, τι είναι το περισκόπιο, φτιάξε ψωμί, τα ζώα γιορτάζουν, τι συμβαίνει στο ενιδρίο, φτιάξε ένα ενιδρίο, ποιος εφίδεται το τηλέφωνο, η πτάμενη μάστος, πώς ήρθε στον κόμμα, το διαστημικό λεωφορείο, τι είναι ανεμογεννήτριες, φτιάξε ένα ηλιακό φούρνο, πώς ήταν πρωτόγονοι, τόσο αρπακτικός, πίπης ο υπολογιστής, τίγρη, αρχότσα γάτα, ποιοι ήταν οι πειρατές, τι είναι η τεριδόνα, έτσι, κοινωνική μέλισσα, πώς γίνεται ο κύκλος του νερού, τι ήταν ο Δούριος Ήπος και ήταν η τρία. Πίπης ο υπολογιστής. Τι είναι η τεριδόνα, έτσι. Την τεριδόνα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα το οποίο θα κληθεί ο ελληνικός λαός, όλο αυτό που ακούσατε, να το εγκρίνει ή να μην το εγκρίνει. Έτσι όπως το άκουσα, ακούγεται βατό, αληθινό, γιατί παίζουν πολύ με την αλήθεια. Και ο Πίπης ο υπολογιστής είναι κωδικοποιημένα βέβαια όλα αυτά, δεν τα καταλάβατε με την πρώτη, γελάσατε, αλλά υπάρχουν κωδικοί πίσω από αυτά. Πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα διοικήσει, πώς θα κυβερνήσει η ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτούς τους αντιπροέδρους, με αυτούς τους βουλευτές για να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια. Παρεπιπτόντως έρχεται και ένα τέταρτο μνημόνιο, γιατί κάπου πάλι δεν τα βρήκαν, δουνουτούμε Ευρώπη, πάλι κάτι οι δείκτες δεν πάνε καλά. Οπότε έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τέταρτο μνημόνιο. Το προδιέγραψε ο Σόιμπλε, που ξέρει, πρόγραμμα το είπε, δεν το λέμε μνημόνιο. Αλλά αυτό δεν είναι τις παρούσεις, σιγά σιγά θα τα αντιμετωπίσουμε. Ο Γιάννης Τουρνάρας πήγε στη Βουλή χτες, έδωσε εκεί τη γνωστή κατάθεση από το γνωστό Στασίδη που έχουμε δει τους πάντες τώρα τελευταία. Εκεί λοιπόν έκανε και μία αποκάλυψη. Ήρθα εδώ να απαντήσω καλή την πίστη. Δεν δέχομαι προσβολές. Θέλω να δω την επόμενη φορά που ξαναπροσβληθώ με τον τρόπο αυτό, έτσι, θα πάψω να είμαι του Σαλονιού και θα γίνω του Αλονιού. Αρκετά. Όμως εμείς δώσαμε μια υπόσχεση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα πάμε μέχρι τέλους. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Attica Bank. Μαζί. Μαζί. Πιο ισχυρή. Και μια υπενθύμηση γενικότερα για την εντιμότητα τους. Ο Γιάννης Τουρνάρας που θα αφήσει τα σαλόνια και θα μπει στα αλόνια, δεν δέχεται για τον εαυτό του τίποτα. Μπορεί να είναι και ο μελλοντικός πρωθυπουργός. Τελικά αυτός και όχι ο Κυριάκος. Κανείς δεν τα ξέρει όλα αυτά. Ή αυτός ή ο Κυριάκος πάντως θα είναι σίγουρα σε καλά χέρια, νομίζω. Ό,τι καλύτερο γενικότερα. Υπάρχει μια συζήτηση σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα για τον πνευματικό κόσμο της χώρας που δεν βγαίνει μπροστά, δεν κάνει δηλώσεις, δεν ηγείται ενός κινήματος. Έχουμε λοιπόν εκπρόσωπο του πνευματικού κόσμου και μάλιστα βαρβάτο εκπρόσωπο του πνευματικού κόσμου, είναι γυναίκα, η οποία βγαίνει μπροστά, δείχνει το δρόμο και όχι έτσι όπως φαντάζεστε. Θα ακούσετε τώρα τι ακριβώς είναι έτοιμη να κάνει για να μας δείξει το δρόμο. Δεν είναι άλλη από την τραγουδίστρια Πάολα. Είσαι πολιτικοποιημένη, παρακολουθείς τις εξελίξεις. Όχι, σου κάνουμε τέτοιο τυπάκι τώρα. Ούτε ψηφίζεις δηλαδή? Δεν ψηφίζω, όχι. Κακό αυτό. Ξέρεις κάτι, αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, όχι από αυτούς, από εμάς τους ίδιους, να πάω να ψηφίσω. Μα εμείς είμαστε, κοιμόμαστε όρθιοι όλοι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέμε ψεκάζουν, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αν μας ψεκάζουν, ναι. Λοιπόν, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Όχι, εντάξει. Γιατί όταν βλέπεις την κομμενά σου με άλλον, γιατί γίνεσαι θηρίο. Σωστή. Που σου την κάνει αυτή, να μην πω ότι την κάνει την κομμενά σου. Εκεί πέρα που σου μας κάνουν όλους το ίδιο πράγμα, γιατί δεν αντιδράς. Εκεί ο ψεκασμός δεν ισχύει όταν σου παίρνουν την κομμενά. Ωραία, γι' αυτό δεν πάω να ψηφίσω. Πάω όμως άνετα να πετάξω μια μολότοφ. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Πάω όμως άνετα να πετάξω μια μολότοφ. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Σβήσε πιάνει και με ψάχνει στα τηλέφωνα. Σβήσε τε απ' τη ζωή σου σαν να πέθανα. Να μου πεις τι είναι αυτό που λες τώρα. Είσαι χαζή. Όχι, είμαι αντιδραστικό παιδί. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Ήταν να μην βγει ο πνευματικός κόσμος μπροστά. Ακούσατε, μολότοφ θα πάει να πετάξει, έτσι ακριβώς όπως το... Το είπε, δείχνουν το δρόμο οι πνευματικοί άνθρωποι, οι ταγοί του τόπου. Οφείλουμε όλοι να τους ακολουθήσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολλούς. Κάποτε είχαμε κάτι Νόμπελ, τώρα δεν έχουμε τέτοια. Απορρυπαντικό δεν ξέρω αν υπάρχει. Έχουμε την Πάολα και μας δείχνει ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί και τι πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός. Έκανε και κάτι ωραίους συνειρμούς εκεί, ότι μας ψεκάζουν, αλλά όταν είναι για γκόμενες δεν είμαστε ψεκασμένοι, στα άλλα είμαστε. Γενικώς μια πολιτική ανάλυση πολύ σύντομη, πατάει στη γη και νομίζω αγγίζει τον κάθε Έλληνα. Φαντάζομαι όλα αυτά θα απασχολήσουν αύριο το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάει αύριο, να ξέρετε. Θα κρατήσει τρεις μέρες. Εκεί θα υποθούν πάρα πολλά θέματα για τον δημοκρατικό δρόμο προς το σοσιαλισμό. Θα γίνουν και κάτι εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή. Ο Παπάς έχει τα δικά του θέματα. Η Ρένα Δούρου τα δικά της. Όλοι οι υπόλοιποι τα δικά τους. Έχετε μάθει μέχρι στιγμής. Ξεκινάει με κάτι μελανό, με μια κοιλίδα το συνέδριο. Δεν εξελέγει από την οργάνωση του Παγκρατίου. Ο Καρανίκας, ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου σύντροφος. Οι φράξιες, οι ανταγωνισμοί, κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαν να αντέξουν οι σύνεδροι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι εκεί. Στο συνέδριο ο Καρανίκας, ο Αλέξης Τσίπρας, ένα προηγούμενο συνέδριο είχε ξεκινήσει κάπως έτσι. Το λόγο έχει ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι τώρα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η στίχη του Ναζίμ Χικμέτ. Οι πιο όμορφες θάλασσες είναι αυτές που δεν τις αρμενίσαμε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Και ό,τι πιο όμορφο είχαμε να πούμε, δεν το έχουμε ακόμα πει. Να είστε καλά. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Έχουμε και άλλες όμορφες μέρες να ζήσουμε. Τα είχε πει αυτά τότε και είδατε τι όμορφες μέρες ζήσαμε. Πραγματικά όμως όλοι μας. Αν τα ξαναπεί αυτά αύριο στην εναρκτήρια ομιλία, φαντάζομαι τι θα είναι οι μέρες. Ευτυχώς θα είναι σύντομες, δεν θα κρατήσουν και πολύ. Για όλα αυτά που θα έρθουν, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις και όπως λένε οι αναλυτές και όπως δείχνει και η ζωή και όπως δείχνει και η ίδια η κυβέρνηση με τα κουράγια που έχει. Και όλα τα υπόλοιπα. Αν για κάτι αξίζει αυτό το συνέδριο, είναι για να γίνει ώστε μετά να γίνει ένα σχηματισμό, να αλλάξουν λίγο οι ρόλοι, να έχουμε καινούριους ανθρώπους για να προχωρήσουμε στα σοβαρά της χώρας και του λαού. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να ζητήσετε και αφιερώσεις για την Παρασκευή, όπως κάνουμε συνήθως. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και φεύγουμε από τα σημερινά, φεύγουμε από τα συνέδρια, από τον Πίπη, τον υπολογιστή, το πρόγραμμα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πάμε πάλι στην μέρα, στην επέτειο της μέρας, σαν σήμερα απελευθέρωση της Αθήνας πριν 72 χρόνια, η Άννα Συνοδεινού, θυμάται. 12 Οκτωβρίου του 1944 θυμάμαι τον κήπο αυτό, τον εθνικό κήπο, τους πανηγυρισμούς για την απελευθέρωση των Αθηνών από την ναζιστική κατοχή. Ήταν μια μέρα πάρα πολύ σπουδαία για την ιστορία της πατρίδος μας, αλλά και της ανθρωπότητας. Εμείς τα παιδιά τότε δεν ξέραμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Τριγυρνάγαμε σαν τα παλαβά μέσα στους δρόμους. Είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει σπίτι, είμαστε άλλα συντεταγμένα από τις οργανώσεις τις αντιστασιακές, άλλα ασύνταχτα. Δεν υπήρχε οργάνωση άμελα, σέδες, ψαρός. Όλοι είχαν κατέβει στην Αθήνα, οι δρόμοι πλημμυρισμένοι, τα αυτοκίνητα, αγκαλιές, σημαίες, δάφνες. Θυμάμαι πως ήρθανε στο σπίτι μας, ξυπνήσανε πρωί-πρωί και μια σιρήνα χτύπαγε και εμείς τρομοκρατηθήκαμε, δεν ξέραμε τι ακριβώς, περιμέναμε βέβαια την απελευθέρωση, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν εκείνη η μέρα, εκείνη η στιγμή. Και πήγαμε τα παιδιά της γειτονιάς στο Παγκράτη, στην εκκλησιά του προφήτη Ηλία και αρχίσαμε να χτυπάμε τις καμπάνες. Τι κοδωνοπρουσία, σαν Ανάσταση, Ανάσταση Εθνική. Και μετά παίρναμε διαταγές από διάφορες ομάδες. Τώρα πηγαίνετε να κόψετε δάφνες, τώρα πάρτε σημαίες, τώρα πηγαίνετε να μαζέψετε λουλούδια, να ράνουμε με ροδοπέταλα τους ήρωες. Κάπως έτσι, ωραίες στιγμές, δεν το συζητάμε, προσδοκία πολύ, ελπίδα πολύ. Και η ελπίδα είχε έρθει τότε, δεν την είχε τάξει κάποιος, αλλά είχε έρθει μόνη της, δεν κράτησε πολύ, έφυγε αμέσως, να είναι καλά οι Άγγλοι. Να είναι καλά οι δοσύλλογοι, οι ταγματασφαλίτες που από τότε κάνουν κουμάντο σε αυτόν τον τόπο με κάτι μικρά ψηλοδιαλύματα ψευδέστησης, αλλά στην ουσία όλοι αυτοί διοικούν. Μέσα σε αυτούς που πανηγύριζαν τότε και έκανε και κάτι πολύ χρήσιμο ήταν ο Φιλοπίμιν Φίνος. Στην πορεία ίδρυσε τη Φίνος Φιλμ, την ξέρουμε όλοι. Πήρε μια κάμερα και άρχισε να καταγράφει ο ίδιος, όπως υπάρχει σε διήγηση. Κατέγραψε το πλάνο που ο Γερμανός, ο Φαντάρος, πάει στην Ακρόπολη, κατεβάζει τη σημαία, την παίρνει παραμάσχαλα και φεύγει με τον αγγείλωτο σταυρό. Αυτή τη σημαία που τότε νομίζαμε ότι κατέβηκε μιας και καλή από αυτό τον τόπο, αλλά έχει ξανανέβει, καταρχήν σε μπράτσα βουλευτών. Κατά δεύτερον, υπάρχει γενικότερα αυτή η σημαία και κάνει αυτό που κάνει πάντα αυτή η σημαία, σκοτώνει, δηλητηριάζει. Τα κατέγραψε όλα αυτά. Στην πορεία έγιναν και ένα ντοκιμαντέρ αυτά, ηχητικό του οποίου ακούμε τώρα μαζί με τα τραγούδια που τραγουδιόντουσαν, τα δύο βασικά τραγούδια που τραγουδιόντουσαν 72 χρόνια πριν, τέτοια ώρα στο κέντρο της Αθήνας. 12 Οκτωβρίου 1944. Ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της λευτεριάς. Το σύμβολο της δουλείας, του άγγελο το σταυρός, που τέσσερα ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγοί, μόνο ένας γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι οι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τι περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με τα ντουφέκια στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. Εμπρός, ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά. Σαν χροβουνά και σε κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά. Ο ελάς, ένα τραγούδι είναι η πνοή σου, καθώς τη μάχη. Mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. Che la verità è la verità της ευθύνης και η ευθύνη είναι η ευθύνη της αλήθειας. Μόνος του το είπε όλο αυτό ο Κυριάκος που μόλις ακούσατε. Δεν το θυμάμαι. Κάτι με τις δύο λέξεις που πάει μία μπροστά η άλλη δεύτερη και στο αμέσως επόμενο η δεύτερη έρχεται πρώτη και η πρώτη δεύτερη. Είναι αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται. Τα είπε σε μια συνεδρίαση εκεί η κομματική. Νομίζω είναι πολύ καλό. Το κρατάμε για να πάμε στα υπόλοιπα. Έχει δηλώσει κομμουνιστής ο Κατρούγκαλος. Μάλλον δηλώνει κάθε μέρα όποτε βρεθεί κομμουνιστής ο Κατρούγκαλος. Αυτό αποδεικνύει πάρα πολλά. Καθότι, όπως όλοι ξέρετε, κάθε κομμουνιστής δηλώνει με το καλημέρα τι είναι. Έτσι δεν συνηθίζεται στους κομμουνιστές. Έχετε δει κομμουνιστή που δεν λέει γεια σας, είμαι κομμουνιστής. Έτσι λοιπόν και ο Κατρούγκαλος, επειδή νιώθει έτσι, το δηλώνει συνεχώς. Τα ακούει αυτό ο Πάγκαλος όμως και κάπως ταράζεται. Άκουγα τον κύριο Κατρούγκαλο προχθές που έλεγε: εγώ λέει ήμουν κομμουνιστής. Τι κομμουνιστής ήταν, τη πλάκα κομμουνιστής ήταν. Γιατί τότε ήταν νόμιμο το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι δεν πειράζει κανένα στους κομμουνιστές. Να καμαρώνω εγώ που ήμουν κομμουνιστής τον καιρό που μας δέρνανε και που υπήρχαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φροντιμάτων και που πηγαίναμε εξορία, να καμαρώνω. Πήγε εξορία ο Πάγκαλος και δεν ξέρουμε κάτι, έχει φάει ξύλο ο Πάγκαλος, είχε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, νομίζω και αυτός πολύ εγκαίρος εγκατέλειψη για να κάνει την καριέρα τη λαμπρή που έκανε, ανάλογη με του Κατρούγκαλου αν συγκρίνουμε τα χρόνια. Λαός, μέρος Α. Έμαθες τελικά πότε είναι η κηδεία του Πατακού? Γιατί άκουσα την καλόψυχη που σε ρώταγε πότε είναι και δεν ήξερες. Εγώ δεν ήξερα, αλλά αυτές δεν ξέρουν, δεν ενημερώνουν. Το Άδωνις δεν παίρνει τηλέφωνο στα σπίτια, δεν τον πήραν να συλληπιθούν να μάθουν. Δεν ήταν αυτή στην κατάσταση, γιατί δεν ήταν με τη Χούντα τότε. Α, ήταν. Μήπως έβανε κροτίδες, τι λέγανε κι αυτοί. Ναι. Μαζί με το Σιμίτι. Βέβαια, ήταν αντιστασιακή. Ναι. Η Φόφη, να σου πω, κατάλαβε ότι θα πάει στη σύγκριση, ποιο την πετάει πιο μακριά και είπε να μπει δυναμικά τσουνάτι, ε. Όπω μη μου κουνά το κολοδάχτυλο, του λέει και τι μαγκιά ήταν αυτή. Είναι η Φόφη, άμα θέλει. Είναι, δηλαδή. Ναι. Ο Τουβάρης αυτός που μίλαγε από τη Θεσσαλονίκη μόνος του είναι. Πότε δεν έχω καταλάβει, συγγνώμη, και δεν μπορώ να πω καμία χαζομάρα. Τα κλείνουν τα απόγευμα τα σχολεία, το πρωί δεν υπάρχουν άλλοι γονείς που να θέλουν να μην χάσουν τα παιδιά τους μαθήματα, που δεν έχουν που να τα αφήσουν. Πόσοι αποφασίζουν εκεί και κλείνουν τα σχολεία, δεν έχω καταλάβει. Αυτός ο Τουβάρης θα κλείνει με καμιά δεκαριά ακόμα, οι υπόλοιποι δεν διαμαρτύρονται. Εμείς στην Αρτέμι θα πήγαμε να το κλείσουμε μια φορά και μισοί γονείς κοντέψαν να μας βάλουν φυλακή να πούμε που το κλείσαμε. Αυτοί εκεί στη Θεσσαλονίκη 10 άτομα κλείνουν τα σχολεία, οι υπόλοιποι όλοι συμφωνούν, δεν έχω καταλάβει. Κίνδυνος για την υγεία στα σχολεία θα πάνε να το κλείσεις, αφού έχει προσφυγάκια μέσα. Να βάλουν μια καθαρίστρια παραπάνω, ο Δήμος να καθαρίζει το βράδυ. Από τους Έλληνες πρέπει να το καθαρίσει όμως, αυτό είναι το θέμα. Από τους Έλληνες με αλφαγιώτα, για να συνοηθούμε. Μαναράκι. Αποστόλης. Με πικραίνεις τώρα. Λέγε Μωρή. Δύο πράγματα θέλω να μου πεις. Ένα, τι είναι το εργοστάξιο. Και το δεύτερο, τι ήταν αυτό που φορούσε ο Σταύρος στο λαιμό του. Ένα μονόκλειδο. Μονόκλειδο, κάτι στρογγυλό. Μονόκλει, Μωρή, μονόκλ. Σε λάμπα τελειώνει. Μονόκλειδο, βλαχάρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες πάντως. Πάτα το, γκουγκλάρισέ το τώρα, τα ξέρουμε όλα πια. Πώς το πες? Μονόκλ. Τι είναι αυτό? Μονόκλ. Μονόκλ. Ένα γυαλί. Ωραία, και το εργοστάξιο τι είναι? Εργοστάξιο. Εργοστάξιο. Είναι το εργοτάξιο που στάζει. Δηλαδή αυτά που έχουν διαρροή είναι τα εργοτάξια αυτά. Και το μυαλό του καμένου επίσης. Και αυτό έχει τάξει. Πόσα πτυχία του πήρε του Κούλι ο μπαμπάς του, 3 σε 7 χρόνια ή 7 σε 3 χρόνια? Δεν έχει σημασία, έχει πάντως. Κάτοχος πρέπει να είσαι. Σε ρώτησε κανείς τι έμαθες εκεί, πες μου τα μαθήματα που έκανες, πώς τα διάβασες. Πρέπει να είσαι κάτοχος. Κάτοχος είναι. Αν δεν είχε λήξει η πιστοτική θα είχε πάρει πιο πολλά. Ήθελα να σου πω για χτες. Βγήκε τώρα και ήταν να δεις πόσο τυχερός είναι ο Τσίπρας. Είναι τυχερός, είναι τυχερός, ναι. Τυχερός. Νιώθω τυχερός, νιώθω τυχερός, σε φτάρους, Ήταν τυχερό γιατί είναι εύκολο να παίζει με τον Κυριάκο, σαν κλείσει εκκλησία. Έτσι ακριβώ. Για πες. Τίποτα. Για τον Γκούλη ήθελα να σου πω ότι μου φάνηκε ότι ήταν ο πιο ηλίθιο από όλου. Το θέμα δεν είναι. Είναι ότι είναι εξόφθαλμο πια. Αυτό είναι το θέμα. Εξόφθαλμο κυριολεκτικά. Κρύψτε το αγάπη μου, κάνε κάτι. Πήγαινε σε μια σχολή υποκριτική, κάτι. Σε μια σχολή θεάτρου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα το καραγκιουζιλίκι να κάνει το κουτσαβάκι ει μνήμη. Και δεν γέρνει κιόλα. Τα έχω ξαναπεί τον Μίστερ Μπίν το θέλουμε να γελάμε, όχι να κυβερνάει. Με αυτόν δεν γελάμε καλά-καλά. Μένει ένα παγωτικό, ένα παγωμένο χαμόγελο στα χείλη λε. Α, χιούμορ. Εγώ ντρέπομαι ρε κιόλα γι' αυτό. Παρόλο που δεν έχω καμιά σχέση, ντρέπομαι για πάρτι του. Ζούμε αμήχανε στιγμέ με αυτόν. Έτσι ακριβώ. Είδα όμω πάντω σήμερα ότι λέει ένα δημοκρατία ήταν ευχαριστημένη από την απόδοσή του. Ο πιο βρωμερό πάντω ήταν ο Σταύρο, αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, οφείλει ο Σταύρο, δεν οφείλει να είναι ο πιο βρωμερό. 20 χρόνια στα κανάλια, το είπε και μόνο του. 20 χρόνια έλεγε αλήθειε, αλλά μια βρωμιά την έχει κολλήσει. Τα προσφυγόπουλα θα σπάσουν τα ντουβάρια, είπε το ντουβάρι. Τι θα κάνω προσφυγόπουλα. Έχεις δει τα Ελληνάκια πώς σέβονται τα σχολεία. Δεν τα βλέπω κάθε μέρα. Έχεις, α, ναι, τα βλέπεις. Έχεις δει σε τοίχο γραμμένο κάτι. Έχεις δει κάτι σε θρανίο πάνω. Όχι, ποτέ. Έχεις δει ζημιές τέτοιου είδους. Τα προσφυγάκια τα κάνουν αυτά. Έχεις δει να κρεμιούνται από τα κάγκελα εκεί σε σπιθίκιους. Ποτέ τέτοια πράγματα στα ελληνικά σχολεία. Όχι, στα ελληνικά σχολεία γίνονται. Δεν τα κάνουν οι Έλληνες. Α, ναι. Είδα μια φωτογραφία στο διαδίκτυο. Τι? Ένα κοριτσάκι από τη Συρία μετά από βομβαρδισμό μαζεύει τα βιβλία της ανάμεσα στα χαλάσματα. Αυτά τα παιδιά φοβούνται οι Ελληναράδες. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Μπράβο. Να ματίνα, μισό σβηλιάτο. Κοπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Να ματίνα, μισό σβηλιάτο. Εω το πάτο λιμπάζω. Ο Παρτιζάν, πορτάμι βία. Κοπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Παρτιζάνο, πορτάμι βία. Perché mi sento di morire. Όμως εμείς δώσαμε μια υπόσχεση απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα πάμε μέχρι τέλους. Και αυτό που μας ενώνει είναι η εντιμότητα και η καθαρότητά μας. Attica Bank. Μαζί. Μαζί. Πιο ισχυρή. Αν είχε χιούμορ η Attica Bank, θα έπρεπε να είναι χορηγό στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που αρχίζει. Αν είχε χιούμορ ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να είχε χορηγό την Attica Bank στο συνέδριο που αρχίζει αύριο και θα τεθούν όλα τα θέματα για το δημοκρατικό δρόμο προς τον σοσιαλισμό. Χθες πήγε ο Γιάννης Τουρνάρας στην Επιτροπή εκεί της Βούλης. Κατέθεσε, είπε τα δικά του. Έχει μια αξία πάντα, τη λέει ο Γιάννης Τουρνάρας, γιατί από διάφορες θέσεις, θα ακούσουμε τώρα, να προβλέπει ανάπτυξη από το 12, το 13, το 14, το 16. Πότε βλέπετε να γυρίσουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς? Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη, έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα πάντως, στο 12, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Λόγω αδράνειας, ο καταγραφόμενος ρυθμός και το 13 θα είναι αρνητικός. Όμως, από το δεύτερο εξάμηνο του 13 και μετά, θα καταγράφεται μήνα-μήνα θετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή, από το φθινόπωρο θα αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, λέτε? Πιστεύω το κλίμα θα αλλάξει αρκετά νωρίτερα. Ναι, για το 2014 προβλέπουμε έστω και μικρή, θετικό όμως πρόσημο μπροστά από το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Για πρώτη φορά θα είναι μετά από 6 χρόνια. Το 2016, σε αντίθεση με το 2015, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απαρχή μιας νέας πορείας που θα οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση και σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. Πόση ανάπτυξη πια να αντέξει ένας λαός? 4 χρόνια ανάπτυξη, ήρθε το 12, ήρθε το 13, ήρθε το 14, το 15 δεν είχαμε, έρχεται και το 16. Ας δούμε και λίγο ύφεση για να έρθουμε στα ίσα μας. Τα κακομάθη αυτός ο λαός, πάντα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γιάννη Τουρνάρα, από όποια θέση και αν βρίσκεται στο ΙΟΒΕ στην αρχή, μετά υπουργός, τώρα τραπεζίτης κεντρικός, αύριο πρωθυπουργός, σύμφωνα με όλες τις επιθυμίες των ξένων κυρίως και κάποιων εδώ ντόπιων ολιγαρχών, γιατί οι πραγματικοί ολιγάρχες δεν μπήκανε μέσα στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ήταν απ' έξω και έβλεπαν και αυτοί. Στα γραφεία τους πάντα, στους κομβικούς άξονες της Αθήνας και Φυσίας, Μεσογείων, Κέντρο Αθήνας, Κολονάκη κτλ. Ο Στουρνάρας χθες είπε ότι έχει άριστες σχέσεις, όμως άριστες σχέσεις με την κυβέρνηση και κυρίως με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο. Τα ακούγαμε όλα αυτά και θυμηθήκαμε παλιές καλές δηλώσεις. Σήμερα η αποτυχία των μνημονίων δεν μπορεί να κρυφτεί, ούτε να εξοραϊστεί με διάφορα φθηνά επικοινωνιακά κόλπα, σαν αυτό του κυρίου Στουρνάρα που αποκάλυψε προχθές ότι η πραγματική ανεργία